Julkopp julkalender. Tjena, välkomna till julkalendern. Ja, ni kanske är lite förväntansfulla. Ni kanske sitter här med lite pasta på skallen och väntar på ett riktigt helst. Håll käften, kärringjävel! Vad gör du just nu? Jag hostar lite bara. Så att ni har, vet väl ungefär nu kanske vad ni har att vänta er. Det kanske kommer bli någon storyline lite senare. Så det kanske kommer... Ska du, Bubba, vara med till exempel? Ja! Ja, ja, det var faktiskt roligt som... Alltså, jag har försökt göra en julkalender som alla barn skulle tycka om. Och ni lyssnare... Vad begär ni då? Vad begär ni att det ska vara kul? Begär ni att det ska bli roligt och att det ska hända massa saker? Det finns inte någon sån begäran från min sida. Nej, men bra, bra. Perfekt. Ja, men då behöver det inte vara så genomtänkt och roligt och bra. Då kanske vi gör så här att varenda del kommer handla om mig. Jag ska sitta och prata hela tiden i mitt headset som jag har här. Till era öronblöder. I 24 delar kommer jag sitta och bara prata käften nu med. Precis som jag gör i sändningarna. Jag har ett vokabulär. Ni vet hur tråkig jag är att lyssna. Kommer inte med någonting nytt. Hallå. Mockankor. Ja, mockankor. Kan du fixa det? Jag ser ljuset. Som du har listat ut så fick Sallisen ett slag i huvan, ramlade omkull och slog i huvudet. Hans liv passerade revy och han såg syner. Han såg dem. Hej Kalle, vad gör du? Ja, hej Lasse. Ja, på leken och så är jag på lekplatsen. Det ska bli roligt att komma över och fila julen med mig sen där nu där din pappa sitter in. Ja, för jag kan inte vara med min pappa, för han är på Kumlafängelsen. Kumla, ja. Ja. Jag har ju också suttit där förut. Ska vi åka hem där? Ja, det ska jag. Ja, men först så ska jag röka en mal bara. Får jag också röka? Jag vill ju smaka. Det är inget bra att röka. Det luktar gott. Lite gott. Jag vill ha. Nej du Kalle, det är ju så, det är inget bra att röka. Det har jag ju sagt direkt alltså, att det ska man ju inte göra om jag hade... Ja men det verkar det, gott och sådär. Nej det är det absolut inte. Det är det. Så, här är det fint det här va? Eller hur? Ja. Det är fint. Ja. Jag ska bara gå på toan ett tag då. Skönt den. Varför kissar du den där tillbringaren? Ja, toaletten är lite trasig nu. Ska du bajsa så har du pettan där borten. Får jag inte bajsa i tillbringaren? Du får bajsa i pettan! Man bajsar i pettan när man är här. Du får lära dig lite nu. Nu ska jag gå och lägga den nu. Det har varit en lång dag. Men jag vill bara... Gå och lägga dig! Ja, hej. Nej, och sen ska okay. Vi åka iväg imorgon. Vi ska åka snabbt iväg när vi ska iväg till Norrland så att jag kan sätta upp julpynt i tiden. Ja. Det tar tid att pynta nu. Ja, det gör det. Jag vill ha den bästa julen nu, förstår du det? Det är jul nu. Gå och lägg den nu. Ja, jag gör det. Kalle, jag är skrämd med Mårta Sagna. Jag väcker honom för vi måste iväg snart. Vi ska till Norrland så att vi kan pynta. Hörru du, det är ju så här, Kalle, att nu snabbar du där. Vi hjälper mig att plocka in en och plocka in någonting. Sen åker vi iväg och sätter oss i bilen. Och så blir det jättetrevligt och åker vi iväg till Lekla. Snabba på oss på trosorna. Ja, jag gör det. Det är 50 mil att åka för fan, du ska snabba upp på det. Fan, det är som händer med den där. Och för fan är det här nu? Det Kalle, sitt i baksätten och säg, jag går iväg och ringer mekonomen eller något. Nej, det är så tråkigt att sitta och vänta på honom. Jag tror jag tar och ringer med mobilen lite nu. Ja, hallå, det var Kalle här. Ja? Ja, hej. Du, jag tänkte, jag och Lasse Bengtsson, en kusin till min pappa. Du har ringt fel. En kusin till min pappa. Vi ska åka iväg på en resa nu, vet du. Och han, hallå? Hallå? Hallå? Ja, hej. Jo, jag säger att jag och Lasse Bengtsson, en kusin till min pappa, vi ska åka iväg på en resa nu nämligen. Och om han lyckas fixa bilen här snart, då kan ju du få följa med, eller din fru. Vill ni det? Nej. Vi ska åka till Norrland. Gör alltså det. Om han kan fixa bilen. Ja, åk dit. Jag vet ju det, han röker väldigt mycket. Det är inget bra att röka, eller hur? Usch, det är inget bra. Nej. Eller hur, jävla bög, jävla fitthora, det är inget bra, eller hur? Jävla svin. Vem är det som ringer? Vill du följa med på resan, din bögröv? Det är Kalle. Vill du suga min balle? Du, jag ska ta reda på vem det är som ringer här. Jävla homofi. Jävla mycket spö. Jävla bögärselröv. Hörde? Du kommer dö. Tyvärr, det var ingen svar på mekonom. Fan, håller du på med Kalle? Jag håller på att ringa nu. Du, din pappa berättade om vad du brukar göra. Du sitter och ringer och busringer hela tiden, va? Du fattar inte vilka människor du skadar på det där sättet. Ut ur bilen nu, vi kan inte låta fixa det. Du, stick ut ur bilen. Släpp mitt hår. Hallå, Kalle. Ja. Du, jag tänkte lära dig spela munspel nu. Ja, du har spelat okay. Ett storband förut. Jo, jag vet det. Du kan sätta på dig trosorna så går vi iväg och ändrar du mitt musik. Ja, jag gör det nu. Ja, Kalle. Här är min bastuba. Mitt sprickeljärn och allting. Och jag spelar i storband. Jag spelade... Väldigt roligt. Ja. Jag vill spela munspel nu, Karl. Ja, jag vill lära mig det. Ja, för då kan du spela sen när jag ska uppträda då så vi ska ha i stugan. Ja, det ska bli jättekul. Det är mössen och fåglarna ska lyssna när vi spelar och sånt. Ja. Du har ett munspel där. Du kan testa bara första gången. Okej, jag tar upp här och... Bara blås in. Nej. Hur gör? Nu gör du det där, exakt ja, likadant. Ja, ja, men jag gjorde så. Jag gjorde det där, jag testade. Ja, jag testade. Men för fan, Kalle. Ja. Vilka musikarier som en sten. Nej, men, nej. Gör så. Kan du inte göra den än, Kalle? Alltså, Kalle, för fan för dig, Kalle! Jag blir jävla svig! Hela natten låg Kalle vaken och tänkte på det som hade hänt. Klockan är 2 på natten och jag kan inte sova på grund av det där som Lasse sa, att jag är så omusikalisk. Nej, jag gör det. Jag ringer. Hallå? Ja, hallå, det är Kalle. Vem är det? Du är musiklärare. Ja, det är jag. Jag heter Kalle. Jo, det är så att Lasse Bengtsson heter en kille här. Ja, det är en kusin till min farsa. Jo, han spelar i så här storband och sånt. Alltså, jag skulle gärna vilja vara med och spela med dem någon gång, men jag kan inte spela instrument. Vi kan väl tala oss vid sen. Jag har inte riktigt tid nu. Vill du hjälpa mig att lära mig att spela instrument? Jag vill lära mig det. Ja, men... Nu kan jag väl ringa om sina på dagen, för jag har inte tid på sig nu. Nej, men jag måste lära mig det nu. Man nu på morgonen? Man har utredande snart. Ja, men ni får ringa senare faktiskt. Ja, men det går inte senare. Ja, det kan hända, men nu kan jag inte svara. God morgon. Jag måste lära mig. Ja, hallå, välkommen till lantbrukaren Sven Erikssons bondegård. Här ska jag visa lite djur och sånt som jag har här borta. Kolla här till exempel, här har jag kycklingar. Riktiga fina broilerkycklingar. Jag säljer dem bland annat till en massa olika affärer och sånt. Och jag är certifierad kronfågelgrossist också. Och här borta, här! Här har vi hundar! Massa fina hundar, direkt från Svinstaholms brukshundsklubb. De har vunnit bäst i show och allting, de är bäst på agility. Riktigt fina border collies och allting. Och här borta, här är hästarna! Det är bland annat en arbetshäst som heter Brunte, han är jättestark. Och en blivande travhäst här, som heter Göran. Och det här dörren, oj! Jag har inte vågat mig in där, för jag har inte köpt någon lejontämjare igen, vet du. Och här är nästa rum! Här har jag massa apor, jag har gibbarna apor! Ja, de har vunnit Best in Show, de mig, de också. Jag brukar kasta in några klausar med bananer här ibland, men om jag är där inne för ofta, då kan jag bli ihjälslagen. Och här borta har vi grisarna, det är så tockendära piggamgrisar de kallar. Och när det lackar mot jul, då brukar jag slakta och helsteka grisarna. Eller ibland bara på rent skoj sådär, så brukar jag göra det. Och här borta har vi... Ja, jag vet inte fan vad det där är för jävla skit. Ja, men ni kan kolla på mina får här borta, jag har får! Jag brukar sälja världsberömd ull och fårost och grejer. Och fåglarna har vunnit Best in Show också, by the way. Och här borta, här är mina kussor! Ja, de brukar knulla i röven och assla och sådär. Och ibland brukar jag helt enkelt sätta mig ner och lyssna på radio och röka en pipa. Och höja lite volymen här. Ja, det där var mycket bättre. Ja, men vi hörs snart igen, grabbar. Och go, go! Die, go, boy! Hej, gör du, Kalle? Tittar du på TV nu? Ja, jag ser på TV. Vad dålig du är på munspel nu. Säg inte så. Hej, Kalle, bilen är färdig. Bilen är färdig där. Är den det? Jag ska åka och hämta den imorgon. Ja, men det kanske för handlingen framåt lite. Ja. Och det kommer bli så jävla trevligt att åka upp till Norrland och fixa djupynten. Jag har förlorat flera dagar nu. Jag vill inte bli, det ska bli kul. Ja, det kommer bli jätteroligt. Jag går ut och tar en kvällspromenad nu, hej. Ja, hej. Matt? Ja men hej då Lasse, vad vill du då? Ja vad fan tror du? Jag har lite business här nu. Jag vet inte vad du pratar om. Vi glömde det här. Ja, jo, fattar du vad jag menar va? Ja, just det ja. Du verkar jävligt lugn va? Nu förstår jag vad det handlar om då. Lasse lille. 50 000 spänn. Det är du som kommer med slyggas. Let's do this thing. Oj. Det var inget där heller. Det är din tur. Jag undrar när Lasse kommer hem. Det var jättelänge sedan han gick iväg nå. Men vad kan han ha blivit av egentligen? Hej Lasse, hej! Jag var bara väg hos en kompis och spelade ett spel som heter Riskroll. Kolla! Vad mycket pengar! Nu har vi jättemycket pengar som vi kan använda till att tänk vad jula upp pengar och pengar vi har! Ja! Dabla, är du glad? Ja! Vad bra! Ja, hallå, det är Kalle här. Hallå? Hallå, ja. Jo, jag undrar ju så här. Skulle inte vi kunna träffas så kan jag få knulla dig och slå fittan överallt? Vill du det? Är du dum i huvudet, eller? Nej. Vad fan ringer du hit för? Men jag har sex med dig ju. Ja, det är Martin. Får jag prata med den där tjejen? Ja, men är du en jävla idiot? Jag vill ha sex med henne ju. Ja. Jag söker upp ditt nummer och går med och piskar upp den, din jävla pissrotta, eller? Ja, men vad säger du? Ring inte hit, fattar du det? Ja, men jag vill ju knulla med henne. Håll käften på dig. Vad kan jag inte få det för? Håll käften, sa jag till dig. Varför? Vem fan är du? Jag heter Kalle. Tycker du att du är rolig, eller? Nej, men jag vill ha sex med din fru, eller vad det nu är för något. Är du hennes man, eller? Håll käften, sa Tilda. Ringer du en gång hit så kommer jag upp och döda dig, fattar du det? Men kan jag få knulla med henne nu? Jag måste göra det. Alla mina vänner har redan blivit av med oskulden. Ska jag söka ditt nummer, eller vad fan är det du vill? Men jag sa alla mina vänner... Ska jag söka ditt nummer, eller vad fan är det du vill, sa till dig? Vad säger du? Hör du vad jag säger till dig där? Du ringer inte hit en enda gång för att ta reda på vem du är och kommer hem och driver tasken och det är din jävla lilla snorvall. Nej, du får inte hota mig! Kalle? Nej, jag menar inte att busringa. Förlåt, Lasse. Ser du den här, Kalle? Ja. Ser du den här? En tillbringare. Ja, vad är det för någonting? Vad är det i tillbringaren då? En bajskorv, ja. Jag sa åt dig att bajsa i petten. Jag sa åt dig att bajsa i pettan förut. Inte i tillbringaren. Oj, det är förlåt. Kolla. Lasse. Det var inte mer. Här är potten. Ja. Kolla, så här gör han. Jag visar hur man gör. Ja. Oj. Så gör man. Ja. Och tillbringar jag mig så här. Har du fått ett jävla kort för det? Det är bra att du lär mig hur man gör. Jag kan inte fatta hur jävla dum huvud du är. så du inte hör det där. Det är första gången jag säger åt dig alltså. Jag har sagt åt dig flera gånger. Du skit inte i... Fem timmar senare. Det gör inte. Nej. Så du gör inte. Alltså kom ihåg det. Pissa i den. Nej, nu. Du tar och pissar i den rätta nu. Och jag tror jag förstår nu. Så du gör inte det en gång. Nu hinner inte hämta bilen. Nu stänger de på verkstaden. Nu hinner jag inte det bara för det. Förlåt Lasse. Jag är inte med. Vi är strax tillbaka med julkalendern. Men först lite av vad julen egentligen står för. Över 500 barn dör varje år av en livshotande sjukdom. De dör på grund av att deras föräldrar inte har vanligt vett i huvudet att skära bort deras förhud. Men nu finns en helt ny smärtfri metod att ta bort förhuden på dina barn. Den nya Easyfix från Fitass. Den nya Easyfix från Fitass är en perfekt gummiring som träs på penis så inte förhuden åker över ollonet. Ditt barn kommer gilla det och kommer leva längre tack vare denna nya unika produkt. Easyfix från Fitass. Varje år så spolas massor med spajskorvar ner i toaletten helt i onödan. Det drar en massa vatten och energi och allting. Så gör som Lasse Bengtsson istället och bajsar ner era spajskorvar i en potta. Då kan de även återanvända sen. Återvinn dina spajskorvar. Ja, ni ska ju alldeles strax få höra vad som händer med Lasse Bengtsson och Kalle och så. Men först blir det lite reklam och så. Nu jävlar ska jag ha. Gott. Bubba Shepherd ska spätsel och dricka om Lasse Bengtsson själv får välja. Hej, det är Sadelisten. Jag ser Bubba också. Ni får verkligen inte missa våran julkalender som vi sänder mellan 1-24 december, ja. Och ja, där kommer det bli väldigt roligt så här, metahumor och allt roligt. Mellan den 1-24 december så ligger alltid ett nytt avsnitt ute varje dag på soundclick.com. Ja, här då. Är du en homosexuell som Lars Alin precis har gjort slut med? Nu har vi lösningen för dig. Ring mig så kommer jag över och skjuter huvudet av dig direkt. Slipper du vara ledsen. Ring mig här nu på 08-551-10785. Jag kommer hem till dig och skjuter av ditt bögarstöd. Och nu äntligen ska vi över till julkalendern. Men det är en moped. En härlig moped. Vilken ball. Ja, men du, varför kunde vi inte åka till Norrland på den? Ja. Det är dags nu. Jag ska iväg och hämta bilen nu. Ja, just det. Då kan vi åka till Norrland med bilen. Det är mycket bättre. Ja, exakt. Sådär, Kalle. Nu har vi varit och hämtat bilen. Vi har käkat. Vi käkade pasta och du hade en paket bacon där, så vi är tvungna att äta om en timme eller någonting. Nu är det bara en sak till jag vill säga det, som jag väntar länge att säga nu. Sätt dig i bilen. Ställa dig för fan! Sätt dig i bilen. Vad säger du? Sätt dig i bilen. Sätt dig i bilen, det ska Ja, jag ska det, ja. Gjorde du ordning på lagkakorna med räkostan? Ja, det ligger i den här påsen här. De tar vi och äter när vi sitter i bilen. Ja. Okej. Men så har vi dricka och cool i det också i påsen. Sätt dig i bilen. Ja, det här är lite åka. Ja, det är det. Ja, det är jobbigt så här det, när det snart är jävlarligt. Ja. Jag hade en vän som hette Rune en gång. Håll käften och lyssna. Ja. Det är Rune, han var ute liggande med mig i Stockholm. Ja. Vi var i Stockholm och vi levde på gatan. Sen lyckades Rune skaffa familj. Fixa hund och katt och bil och allt. Ja. Du vet att jag vet inte, han vill inte veta om efter det, alltså. Nej. Jag skulle gärna vilja fira jul med honom. Jag har aldrig orkat ringa honom. Men du vet, jag förstår varför han gjorde det. Det är väl ingen som vill erkänna att de har umgått med en loser som jag. Jag menar, han har ett bra liv då. Han har fru, han har barn. Han är barnbarn. Han är barnbarns barnbarn. Så. Jag förstår att han inte vill ha med mig att göra något. Han lyckades grävas upp ur skiten. Och med tung narkotika och allt det där. Ja. Den är härlig människa. Ja, men du lyckades inte med det. Ha i käften. Aj! Förlåt då! Vad säger sådär? I'm pouring my heart out here for fun. Ja. Det är nästan 50 mil kvar. Ja. Mm. Ett mindre mirakel om jag inte slår ihjäl dig under den här resan. Kalle. Vi åker in på en vägtavern någonstans så får du bajs i pettan som jag tar med. Det här avsnittet är producerat med hjälp av SVT:s julkalender. Nu flyger vi, Kalle! Nu ska vi iväg på nya äventyr! Nu flyger vi med rymdskeppet, Kalle! Jesus Christ! Här uppe i rymden ska vi ha en riktigt fin jul. Kalle och Lasse Bengtsson firar jul i rymden och pratar väldigt konstigt. Vad härligt det är ute i rymden, Kalle. Ja. Vad härligt det är att sitta i en rymdskepp och fira jul. Ja, det är ju det nu, Lasse. Det är riktig jul det. Ja, det är det. God jul, gott. Ja, vad är det? Kan inte vi dricka lite glögg och äta pepparkakor sen? Det finns ingen glögg här i rymden. Jag glömde ta med mig det förr. Har du tagit med frystorkat kaffe då? Nej, det har jag gjort i alla fall, Kalle. Det ska du veta, det gjorde jag. Men har du med för en proviant? Håll ögonen på din kontrollpanel nu. Ja. Kan du sätta på den där fluxmodulatorn nu? Ja, det kan. Madame Grimm, hon är på gång igen här ifrån Nebulosa Ostplaneten. Jag ser det på min kontrollpanel här. Nej, Madame Grimm, hon som är så elak och tar presenten av alla barnen. George, oh. Ja? Kan du hjälpa mig att ställa in den där pingmotorn här då? Ja, kapten. Det ska jag göra med detsamma. Men det är viktigt att du ställer in den innan man är en grim kommer hit. Det ska jag bli. Så annars så kommer det gå åt helvete alltså. Ja, kapten. Ja? Ja. Ursäkta, vad sa du, George? Ja, kapten. Ja, bra, då gör du det. Ja. Bra. Och du, Urban, ja. Sätt igång fluxmux och på kaxpitatorn här nu. Vad menar du, kapten? Ja, vi måste ha flux med modulatorn om vi ska komma iväg i hyperspeed i vägen innan man den grym kommer hit. Ja, det har du rätt med, kapten. Ja, alltså, gör det då. Ja. Jag gör som kapten säger. Jag är arg på dig. Fattar du inte det? Kalle. Oj! Vad hände, Madame Grimm? Madame Grimm! Madame Grimm! Hon bor där skeppet nu. Nej! Hjälp! Jag försöker öppna dörren här. Madame Grimm! Hon försöker komma in! Hjälp! Hjälp! Åh, hjälp! Nej! Hjälp! Tror hon gick nu? Nu är det någon annan som plingar på. Nu går jag öppna nu. Nej, det är Madame Grym. Hon har ju... Gå och öppna nu. Okej, du kanske har rätt. Jag går och öppnar. Lasse Bengtsson Enterprise välkomnar dig till... Vad är du? Madame Grym. Nu ska jag förstöra julen för dig och ta alla julklappar. Fan, jag slags i Stockholmsgatan och var en uteläggare förut. Så du ska få lite jävla smålas Bengtsson. Kalle, Kamela 99 bucklar. Ja. Skulle du kunna inte sjunga den låten, tack? Ja, att du inte börjar tysta okay. Bra, bra, tack. Kalle Kamela 98 bucklar, Kalle Kamela. Hej, Kalle! Kalle! Kalle, jag ska åka in på den här bensinmacken här nu. Jag köper lite mat, tänkte jag. Ja, men vi åt ju köttfärslimpa på taverna för 40 minuter. Ja, men jag måste in och köpa lite teskrit också. Ja, herre. Ett paket huvudvärkstabletter och en Marlboro röd, tack. Okej. Här har du Marlboro. Äckel. Men huvudvärkstabletter har vi i alla fall inte. Så. Det har vi inte tillstånd att sälja. Ja, men har du något? Men det är så tråkigt att vänta på honom med bilen. Men vad är det för knapp här så? Vad är det där? Duckis cookies. Ja, men... Upp. Och ner, ner och upp. Åh, oh. Det var jävla roligt. Upp och ner, ner, upp, upp och ner, ner, upp, upp och ner, ner, upp, upp och ner, ner, upp, upp och ner, ner, upp, upp och ner, ner, upp. Nej, hjälp! Nej, vad är det som händer med den? Kalle, var det jag ska prova på? Du gjorde jävla skit, du är så jävla skitbil. Det gick där fönstret så gick sönder för ingenting. Jag glömde köpa en grej i affären. Jaha, är det du igen? Nu har du glömt någon grej. Har du öronproppar? Nu ska vi se om han har några kul grejer. Ja. Nej men, cigaretterna här. Och det här ska jag se. Oj, jävlar vilken nikokick. Sätter du och röker för? Nej, men vad gott. Fattar du inte att det är farligt att röka? Nej, men det är gott. Det är det farligaste du kan göra. Du dör i förtid. Du kommer dö jättetidigt om du röker. Det är jättefarligt att röka. Det är det farligaste du kan göra. Förstår du det? Ja. Du ska aldrig röka. Nej, det ska... Så förstår du här nu, Kalle. Det är jättefarligt att röka. Du får aldrig röka. Men jag ska inte göra det mer. Aldrig, jag lovar att inte göra det igen. Nej, men vad... Så nu åker vi iväg nu. Nej, men vad gjort? Du kastade ut tändstickan i papperskorg full med massa bensinedränkta trasor och grejer. Men det är ju farligt! Och nu är på TV4 Plus fortsätter trillen Köttsäck, spår i kalsongen. Ja, det är... Det var fan inte lätt att få ut någon information ur den där jävla bönrullaren alltså. Hubvald! Du behöver ju inte slå han på käften eller? Ja, han var ju kaxig. Hedan efter gör du exakt som vi har gjort sagt där nu. Då går jag in på mitt kontor nu. Ja, det är sadelisten köttsäck. Ja, hej pappa. Det är Singer. Jaha, ja, tjena på det då. Vad gör du nu? Nej, jag inte så mycket. Men kan inte vi träffas på restaurangen ja, här nu? Ja, det kan vi göra. Jag håller bara på arbete här lite. Okej, då ses vi nu. Hej då. Du sadelisten, nu jävlar, nu måste vi dra iväg till Hammarbyhamnen här. De har hittat ett lik, de har hittat ett lik där de har klippt av kuken och han har fartränner i kalsongen och allting. Det är nu, Bubvald. Jo, men vi måste iväg nu alltså. Jag ska iväg och träffa min dotter nu. Jag har lite viktigare saker än att hålla på med det där. Ja, men då förstår jag. Ja, då åker jag nu. Alltså, det var alltså du som hittade liket här. Ja, det var det. Berätta hur det gick till när du hittade. Jo, jag satt där borta på parkbänken där åt en clementin. Jag ber om ursäkt. Och då kom det en hund och sprang förbi och den tog en av mina clementiner och sprang ner här då, där bort emot vattnet. Och när jag följde efter då så fick jag se liket. Ja. Men clementinen gick och äta efteråt, så det var ingen fara. Ja, men då går jag och kollar på liket. Sätt den ner och käften här då. Jag sätter mig ner och äter clementin. Ja, tyst med dina clementiner då. Ja, då kollar vi in den här jävla stiffin nu då. Ja, nu ska vi se. Åh, fy fan alltså. Det där var de värsta bromsspåren jag sett i ett par kalsonger någonsin. Någon måste ha skrämt den här killen ordentligt. Härligt att sitta här och ta mitt favoritvin som jag alltid beställer och ja, träffa dig. Men jag tycker, kunde du inte ha kommit lite snabbare hit? Jag ber om ursäkt. Vi tar ju sån jävla tid på det. Jag ber om ursäkt för det. Det var så här att det skedde ett mord och sådär, så var jag tvungen att prata lite med Bubvald om det. Ja, du, betyder inte jag någonting för dig då, eller? Jo, ja, det vet jag. Jag ska försöka att skära ner lite på jobb och sådär, speciellt när jag har mordfall och sånt. Så jag vet att det är viktigare att sitta och fika med dig och sådär. Ja, det är det. Du ska ju bli morfar snart, vet du. Ja, det syns inte, va? Men roligt, Singer. Det syns inte, va? Ja, det syns inte, va? Nej, det gör det verkligen. Nej, just det, det gör det inte. Sadelisten köttsäck. Hörru du, Bubvald, jag sitter och fikar nu. Jag sitter och äter lite nu. Ja, tack så mycket, hej. Ja, vad fan svarar du för? Vadå? Du vet ju att det är någon från jobbet i Bubvald, det är någon jävla idiot. Förlåt för att jag svarade i telefonen. Ja du, Camilla, det är en ganska jobbig historia det här. Vet du vem det är som gjorde det där? Vi vet. Vem var det? Det är du. Va? Det var du som gjorde det. Ja, du är helt sjuk. Nej, nu är det så här att det finns både fruktkött ifrån en clementin och även clementinskal uppkört i arslet på offret. Min teori är, vi har snackat med din man Peter och han säger att du brukar åka iväg till Stockholm och vara otrogen emot honom. Och sen ville mannen som du var otrogen med lämna dig. Men det kunde inte du ta. Så du dödade honom. Du kan inte göra så här. Jo, det kan jag absolut göra. Ja, hej. Hallå, jag söker Tina. Tina. Va? Jag heter Kalle, jag vill prata med Tina. Tina. Är du sällsynt i hår eller vad? Ja, jävla blatte jävel. Va? Vill du, hvis jeg kommer, altså hvis någonsin kommer jeg og ved hvem du er, vil du, hvad der sker med dig? Hvis du kunne holde kæft. Ved du hvad, sådan, så har jeg dig. Det har gått precis 2 minuter. Och så vet jag vem det är. Tack ska du ha. Hej. Vem är jag då? Ringer du en gång till så är jag liv i dörren hos dig. Förstår vad jag menar? Ja men hej, Ola. Ja, vad fan är så jävla uppstudsig för en jävel? Alltså, prå hör. Jag vill gärna veta en ting. Är du skojar du? Eller är det här bara du har lust att ringa till oss och leva? Va? Ja, vad ska jag skoja inte? Jag vill prata med den där tjejen som bor där. Men du vet att det är min fru? Ja, och jag vill knulla henne i fittan. Och du vet vad jag ska göra med dig när du knullar mig? Nej, du ska inte hota mig, för du jävlar. Jag hotar dig. Jag ska fucking leva stex all dig. Förstår vad jag menar? Du vet inte var jag kommer från. Nej, och du känner inte vem fucking är jag är. Men får du säga så till mig? Du, prövare. Det är ingenting. Jag har aldrig skojat med någon. Och du ska inte fucking skoja med mig. Du lägger den här samtal och du ringer aldrig. Okej? Okay? Men du, jag kommer knulla sönder din frus fitta. Prövare. Nu har jag upptatt det här i min telefon. Ja, det tror jag säkert, hörru. Och jag ska söka precis vem du är. Och så kommer jag och fucking Leo, vet du vad? Jag ska fucking stänga dig i källaren. Men fucking jävla svenneballar. Jag har en tjej som heter Lucia. Alla ska komma Jag kom en bra bit på vägen där, Kalle. Ja, det är bra. Och fiskade hela dagen. 2 människor omkom då en bensinmack exploderade i närheten av... Det är bara mord och död och så det är det enda de är intresserade av den där. Jag åker in på den här macken här och köper lite mat. Okej, då sätter du dig i bilen. Jag sitter i bilen då. Ja. Nej men vad tråkigt det är att sitta och vänta på Lasse hela tiden. Hej grabben. Ja, hej. Sitter du här i ett ensam? Ja, vem är du? Vad heter du? Jag heter Martin Ljung. Ja. Men, vad heter du då? Jag heter Kalle. Kalle? Ja. Men du kommer att titta på mina tamrotter. Jag har dem där borta i skogspartiet där borta. Vad heter de? Heter de Kalle? Jag heter Lisa och Johnny. Ja. Kom med mig. Kom. Ja, jag vill se dem. Ut i bilen nu. Ja, jag kommer ut här nu. Vad är det här för jävla färg? Jag tror inte ens har polarkakor och räkost. Det är ingen som har klagat på den här. Nej, men nu, kör bilen här, över 50 mil. Då måste man ha någonting i magen, då måste man ha polarkakor och räkost. Ja, men det finns någonting. Mycket annat här som du kan köpa. Innan vi tittar på mina råttor så kan du titta på min tur där borta vid dig. Ja, en lastbil. Är det inte lastbilen som står där? Ja. Det är min lastbil det. Det är Martin Ljungs åkeri. Det är mitt åkeri. Ja. Och jag jobbar med mycket saker. Jag jobbar med snoppinspektör. Ja. Jag kan inspektera din snopp gratis om vi vill. Är det gratis? Då går det bra. Ja, det är gratis. Ja, då går vi och gör det nu. Det är för fan inte riktigt klokt. Här kommer jag in i vanlig jävla affär och så har ni inte ens det. Vad fan är det för jävla affär ni har? Gå ut härifrån innan vi ringer polisen. Håll käften för fan! Jag vill ha på råd och plocka med räkost! Sådär jag, Kalle. Nu är vi här bakom och lite privat och sådär. Men var är råttorna? Ja, vi kan vänta med råttorna lite. Dra ner ljusen nu. Så ska jag titta om en speciell snopp. Om du har AIDS eller någonting. Okej. Okay. Dra ner den. Ja, jag gör det nog. Så jag tittar på den. Vad fan gör du? Jag ser roligt. Vad gör du, Kalle? Jag ska bara titta på en snopp. Jävla pedofil. Du pissade på mig, Kalle. Jag ska pissa om det, motherfucker. Det är roligt, Kalle. Du pissar rakt på den där jävla pedofiljäveln. Vad jävla fint vandrar hem ändå det här. Här är du läs, Kalle. Tack. Men vad är det med dig? Du verkar så nedstämd och ledsen. Nej, jag tänker på Rune. Ja. Rune, min vän jag hade förr. Han var din bästaste vän. Ja, jag aldrig vågat ringa honom. Jag vill ringa honom och prata med honom. Men jag är rädd för hur han kommer reagera på om jag ringer honom. Ja. Jag vet. Alltså, jag tycker du borde ringa honom och försöka försonas med honom och grejer. Ja, du kanske har rätt, Kalle. Ja. Ja, jag gör det. Jag ringer honom. Du gör det. Jag ringer Rune. Ja, gör det. Han finns på en Niro. Hallå? Hallå, ja? Jag söker Rune. Ja, man ringer inte mitt i nätet. Det är Lasse Bengtsson här. Ja, du kan gå och dra något gammalt över det. Nej, men snälla, jag måste prata med min barndomskompis. Då säger Kalle. Han har berättat för henne att vi var ute och drack och han har säkert drack fast med taskiga saker han är och allting. Ja, det har han tydligen. Det är därför hon tror att jag är värsta jävla svinet. Han har sagt att jag är dum och så. Men du får ju försöka ringa honom igen sen. Men det spelar ingen roll, han har sagt sådär till sin fru också, att jag skulle vara full och grejer. Jo, men alltså, det är quite a pickle det där. Men alltså, om jag skulle ringa och hjälpa dig och skaffa hans vänskap igen. För jag är bra på att ringa och skaffa vänner. Lägg av, Kalle. Det är inget skämt. Det är inget roligt. Inget kul. Ja, vem skämtar? Jag skämtar inte. Jag vill att du ska bli hans vän och att han ska bli din vän. Ja, det är snällt av det, Kalle. Men det kommer nog aldrig bli vi två. Men säg inte så, Lasse. Nu kan det visst det bli. Ja, gå och lägg den här. Eller? Så. Jag har ju tillräckligt med kuddarna. Ja, det är det. Ja. Så gott nu, Kalle. Ja. Så ses vi imorgon, så kommer jag in och väcker dig. Ja. Jag hoppas verkligen att Lasse blir vän med Rune igen. De som var de bästaste vännerna och de umgicks alltid. Det vore så skönt om de kunde bli bästaste vänner igen. Och de kunde fira jul tillsammans och dricka glögg och äta pepparkakor. Jag skulle bara testa mitt gasdrivna horn. Ja, okej. Så gott nu. Ja, så gott. Godnatt. Fel här. Jag måste fixa. Vadå? Ni menar väl tjoho! Fel knapp. Nu ska vi se här. Fel knapp! Det här känns inte rätt där heller. Jag får fixa vidare. Gör lite. Kaffe åt mig. Det var jag som glömde muta. Hallå, det där låter som en kaka. Jag har inte godkänt några cookies. Oj. Om jag gör så här då? Gurksmör. Vi lyssnar på lite musik så länge. Men jag sjunger inte den versen. Ja, men, jo, men det var ju för att jag ändrade. Jaha, nu spelar vi. Afton, julafton, snart är den här. Ska komma nu. Vi ska inte krångla till dig i onödan. Men hallå, är du god eller? Det är för kort sladd. Mute. Körka. Fan, när man skriver baklänges ut som jävla walesiska. En rundsmörjning av munlädret och sen är det klart. Fick ni lite tid för eftertanke? Sänger på att snalla av. Snalla dina fåg. Grannens dörr lät. Vad håller jag på med? Då ska vi se. Det får duga. Save project ass. Spara projekt arsel. Ja, så här skulle programmet vara. Nästa vecka då, Anka släpper hora. Den folkkära komikern och revyartisten Martin Ljung hittades igår ihjälskjuten nära en bensinmack. Martin Ljung är med under... Du, Kalle? Ja? Vi åker förbi Krulbonge. Ja? Vad hoppas du? Rune. Rune. Jag vet hans adress. Jag kollade upp den förut med Nyrö. Ska vi åka dit nu? Ja, han var din vän. Ja, ska jag åka dit? Ja, det ska vi. Ja, jag är det. Då sänder du bilen här nu. Ja. Så går jag ut. Här är du. Rune, det där Rune. Vem pratar jag med? Det är jag, Rune. Öppna dörren och sluta prata från brevinkastet så kan vi snacka. Nej. Ja, men kom igen nu då, Rune. Vad vill du mig? Vi är kompisar. Stäng! Nu stäng inte bredvid kastet för våra hjärtan här nu. Jag vet att du vill prata med mig. Man ringer inte till främmande människor kvart i 11. Det är hennes fru. Jag du menar jag ringde för några dagar sedan. Ja. Det var inte meningen där. Jag har ingen som helst lust att prata skit med dig. Jag vill bara bli vän med Rune. Ja, han vill inte vara din vän. Rune! Vet du att det här är det här är inte tillåtet. Nej, låt det bara, kom, låt mig. Och den där Rune, du vet, han har svikit mig med. Ja, men skit i honom, jag heter Sune förresten. Tjena. Lasse. Ja, tjena. Åh, för fan, ska du ha en pruttare? Ja, det. Ska du komma in till mig här nu? Kom, gå in till mig. Sune! Kolla in här! Nu ringde Sunes smörklocka här nu. Kalle sitter nere i bilen och jag har sovit hela natten här nu. Hallå på dig. Tjena. Hej. Var du med på festen igår? Ja, jag var med på en jävla fest igår. Vad är Sune? Sune är iväg och tjackar ner Dora, vet du. Jaha, okej. Okay. Jag ska ner till Kalle nu. Ja. Men hoppas vi kan ha med festen sen. Ja, för fan. Hälsa Sune. Vi ses snart, ha det bra. Hej då. Hej då. Hej! Vad är det? Ja, det är lite roligt. Det ser sån här. Hej då! Nu måste jag snabba med Kalle här. Hej Kalle! Ja, men vad du var. Jag var så hungrig och var törstig så jag var tvungen att dricka kiss i tillbringa. Ja, men det är bra i alla fall att du har lärt dig att pissa i den. Men nu måste vi rappa på. Nu är vi snart framme. Men alltså, du vet Sune alltså. Fan, vilken trevlig grabb han är. Ja, väldigt du har pratat det om det faktiskt... några timmar nu. Ja, här får du för Kalle Kamel, din jävel. I alla fall, han har jättetrevliga kompisar. Han bjuder in mig, alltså. Vi har värsta festen. Och det... Vi är framme nu, Kalle! Ja, vi är framme! Ja. Vi kommer aldrig mer behöva höra det här jävla billjudet igen. Vi är framme nu, Kalle! Stopp. Som jag sagt tog med mig. Men fungerar inte vattenklosetten, toaletten där? Ja, den fungerar Kalle. Men det är så här, när man spolar den, då går det på en pump. Och pumpen kostar pengar och den drar el. Och den är inte särskilt klimatsmart. Det är så här Kalle. Att världen är sjuk nu. Och världen behöver hjälp. Så därför bajsar jag i en potta och pissar i en tillbringare. Ja, jo, men alltså, men då ska du inte ha så jättemånga lampor som du har och så. Många. Här. Det är lågenergilampor. Ja, jo, men alltså, det är bättre att ha en... Det är lågenergilampor. Jag kan ha hur många som helst, det är ingen fara. De drar ingenting. Jo, men det är ju alltså, massor med kvicksilver och farliga grejer i de där lamporna. Det är lågenergilampor. Det är bara koldioxid som är farligt för klimatet. Har du svårt att fatta det, eller, Kalle? Frågvisa skit. Vill du klaga på att jag röker också? Ja, det är en massa farliga rök och sånt som kommer för dipen. Cigaretten. Men det är så att när jag röker, då dör jag tidigare så då kan jag inte släppa ut så mycket koldioxid. Jag är den största klimaträddaren i hela världen skulle jag vilja påstå. Ja, men alltså vad heter det? Om du vill vara klimatsmart, då ska du ju inte ha någon bil eller någonting heller. Jag måste kunna åka hit och vara klimatsmart och hjälpa världen. Håll käften när jag pratar! Ja. Jag måste kunna hjälpa världen. Därför gör jag så. Har du sett Al Gore? Han åker omkring med jumbojet. Han flyger hit och dit. Han hjälper människor. Han har rätt att göra det. Och jag har rätt att ha det också. Den drar bara 2 liter i milen. Ja, ja du. Och går och sätter igång fritösen där. George Foreman-grillen och ugnen och sen det där värmeelementet också. Ska vara riktigt skönt och varmt. Kom. Det är härligt att laga mat nu. Bring me a couple of my burgers here. Här är en burger. Jo, men går inte propparna om man har igång både fritösen och... Ska du sluta tjata om de här jävla propparna? Fan, jag satt in i spiken och... Jaha, det går inte första taget. Det är ingen fara. Satt igång ugnen också för fan. Vi måste ju göra de här goda bröd, hamburgerbröden. Ja, just det. Hej och välkomna till Lasse Bengtssons matlagningsprogram. Idag så ska vi laga en väldigt god mat verkligen. I kotletter med bearnaiseost och flamberad banan, blandad annat, och friterade pannkakor med uppvärmda honungskasserade räkor. Det blir pankbiffar med lökrostad lussebulle. Vi kommer med mandelsaft med ost och räkspad, sjögräsmarinerade kräftskärtar med friterade lökdormar och rödvinsås också. Och extra tilltugg, polarkaka med räkost och fiskbad. Och saltbomben, vad sägs om saltbomben? Det är faktiskt smörsaltade sardiner i saltvatten. Och man får en saltkock när man äter den också, så ring Aftonbladet. Surkålsgratinerad lingonstuning med lakrispuckel. Det bjuds även på i det här avsnittet. Och man måste vara bra konsekvent när man lagar till konsistensen också. Det vet du, Kalle. Ja, vi kör här nu direkt. Det är många gånger. Surpotatis, lingonkaviar, rårörda björnbär. Det kommer bli också. Och vi kommer ha korv med bröd till avslutning. Och Kalle, det gillar du med. Det blir skitgott. Ja, det är väldigt gott, Kalle. För det är redan klart. Som vanligt har vi redan förberett allting och allting är klart. Ja, receptet finns på eurocop.se. Hej allihopa och välkomna till Julens kunskap. Ja, där ska jag till lite. Jag heter Johanna Westman. Jag heter Thor Odensson. Ja, våran sexolog som vi har här idag. Vi ska ta upp lite brev som vi har fått ifrån er brevskrivare. Och våran adress, det vet ni ju, det är ju danfun.net/nrp. Ja, läs brevet. Hej Thor och Johanna, god afton, kväll, dag, förmiddag, natt eller whatever. Jag heter Sture Bergholm och bor i en lägenhet på 2 kvadrat i södra Sverige med min hund, katt, mormor och fru och 3 barn. Ja, min fru har upptäckt att det kan vara pinsamt så här nära juletid. Jag har julsex med varandra. Det kan så att säga kännas awkward att, för jag använder inte svenska ord, att man ska slicka sin fru i arslet och ha 3 ungar i sängen och en döende mormor samtidigt där. Ibland delar vi ut öronproppar till alla familjen. Även ögonbindlar på kvällen innan vi ska knulla. Men det brukar inte göra större skillnad. Vi brukar ha sex så häftigt så att bara vibrationerna väcker halva kvarteret. Min fru ger mig så att säga bra vibrationer varje gång vi knullar. Det där känner jag inte igen. Det har jag aldrig varit med. Nu till frågan, har du Thor eller bra förslag vilken 3- eller 4-sitsig barnvagn jag ska köpa? Och vad knuller man tystare? Hur gör man? Barnvagnen vet jag inte, jag har ingen barn. Men sen kan du kan ju köpa en sån här ljuddämpare man brukar ha till 9 mm pistol som man brukar skruva på. Då kan du sätta in den i fittan och så kan du stoppa in kuken i ljuddämparen. Då blir det blir mindre ljud och jag testar det själv. Men om man inte har lika stor kuk som du då, Thor, och har så inte får plats i 9 mm? Ja, det finns väl... Du kan köpa gasdrivet horn och knulla i tratten. Ja, då har vi nästa brev här då, Thor. Hej på er grabbar och tjejer. Ja, min flickvän Jessica är på jakt efter en sån där röd boll som man spänner fast i munnen med ett skärp. Liknande spänne på sin partner. Ni vet, en liten röd boll i munnen bara. Det är allt vi behöver. Var köpa? Min flickvän ska vara Rudolf med röda mulen nu i jul. Tack på förhand, Tommy. Köp en clownnäsa på Buttrycks. Och sätt ihop med lite tejp så där, sätt fast den. Liten röd boll i munnen vill du ha. Det är bra, Tor. Hej Tor, Du tar med fan den fulaste, sjukaste så kallade sexexpert jag någonsin stött på i mitt liv som fet och ful homosexuell. Du fan är inte riktigt klok. Vad fan tror du att du håller på med? Du läste en gång upp ett brev i din jävla radio där du påstod att bögen som skrev brevet var sjuk bara för att han gillar att äta sin hunds bajskorvar till glöggen. Fråga Olle fick samma frågor 3 veckor senare och gav ett helt korrekt svar att det var helt normalt. Men ditt svar, det var tydligt homofobiskt och du har helt klart en homofob för helt normala sexuella handlingar. Jävla svennefitta, jag hatar svenskar, jag är rasist, men du tar fan priset. Gå där bägge två, ha en äcklig jul, fakund och unja. Ja, men det var ju ingen fråga med där direkt, men jag kan ju svara ändå att det är många som säger att det är inte normalt, utan det är bara media som försöker få... Tor, ja? Det är slut på programmet, vi hinner inte mer nu. Ja, men... Men god jul på er alla sen när det blir jul och ha det trevligt allihopa. God jul. Ja. Hjälp till i kampen mot Eloria. En kusin till min pappa. Vad fan kan? Både kolliser och allting. Herregud, sås. Vad fan är det du vill ta till dig? Gummiring som träs på penis. Ta er bilen. Ja, kapten. Vem var? Det är du. Jag ska fucking leva. Jag ska bara sitta på. Det vore så skönt. Jag vill knuva. Du har så jättemånga. Vill jag äta sin hö... Fan. Är det 20:e då? Jag var snabbt som fan här nu. Jag måste hinna med alla grejer. Jag måste hinna med allting. Jag fann inte ut av kulorna. Jag grötade och jag måste göra gröt. Jag måste... Vi måste göra klart allting idag, vi måste göra gröt nu, Kalle. Ja, just det. Vi måste pynta julen och sätta upp massa gillanger och allting. Det är 20:e idag. Ja, det är 20:e idag. Vi måste göra klart. Jag vill ha den bästa julen. Ja. Ja, undrar om det här... Jag undrar om den här gröten, är den bränd eller luktar bränd? Där kommer lite mjölk på plattan bara. Jo, men alltså det luktar bränd, luktar bränd och gröt. Där kommer lite mjölk på plattan bara. Det är på plattan. Jo, men det är ju gröten som luktar. Där kommer mjölk på plattan. Det är därför den luktar bränd. Den där brända här, det är din skalle, Kalle. Men det luktar bränt som gröt. Om inte du slutar prata om den jävla brända gröten. Nej, plattan var det. Den där brända jävla katten. Fattar du, jag kommer slå ihjäl dig. Ja. Vad hade du i den där nu? Jag hade kanelstänger in i gröten. Var det kanelstång i gröten? Ja, men det har man ju när man kokar gröt. Visste inte det. Jag har aldrig hört talas om att man har en jävla kanelstång i gröten. Det har min pappa också. Alltså din kusin, han har också. Varför det. Varför skulle man ha en kanelstång i gröten? Och vad är vitsen i det? Jag menar, gröt, det brukar man ju ha kanel på. När man äter gröten. Ja, men jag tror det ska få gröten smaka med kanel med de där stängerna i. I helvete om man har kanel i den. George! Ja, kapten. Brukar du ha kanelstång i din gröt när du lagar den? Nej, kapten. Ursäkta, vad sa du? Ja, kapten. Ursäkta, vad sa du? Nej, kapten. Där ser du, Kalle. Man hör inte det. Okej. Nu har jag några andra grejer här som du ska hjälpa mig. Åh. Tjena allihopa! Men... Åh, gamer ramlade ut genom fönstret och tjog! Ja, för fan, lär oss att ta det lugnt. Det är därför jag såpar golv innan här. Ja. Han är bara en liten blodpöl. Ta den här burken med spraysnö. Gå omkring och spraya lite. Så går jag iväg och städar lite i köket så länge. Jag gör det. Nu blir det skojigt. Nu ska jag spika. Slippa hela busk. Ja, det här, Kalle. Här är tillbaka. Vad har du gjort, Kalle? Du sprayar hela huset. Ja, det... Det var det bästa du har gjort. Det var ju... Va? Spray, vad fint. Vad säger du? Vi kommer få en jättefin jul här. Det kommer bli den bästa julen. Men jag tror det skulle bli arg. Det är verkligen inte detta. Men Have a holly jolly Christmas. And when you walk down. Hej på er allesammans, här har ni Audi som vill sända en liten julhälsning till Eurocop-lyssnare och eventuellt andra idioter. Ja, här sitter jag med lite tänder ljus och lyssnar på lite julmusik och dricka lite glögg. Här har jag bredvid mig här, så då, jag ska ta en liten smutt, vänta, ska jag se. Vad gott det ska bli. Nu ska jag ta en liten lussebulle som jag har laddat upp med här också. Vad riktigt. Vilket julmysigt jag har här för mig själv när jag sitter och lyssnar på julmusik och pratar med er lite grann. Jag hoppas att ni får en, att ni får en fröjdefull jul och att ni äter mycket och dricker mycket som satan. Och att ni ger de små barnen vad de behöver. En riktig smällkaramell och några fina klappar, vet du. Sen avslutar du julaften med att sätta på frågan. Eller grannkärringen. Det går lika bra, vet du. Känner julen rädd. Jag tar en liten... Här. Gott med kologge. Ni får ha en riktig, riktig fröjdefull jul och ett gott nytt år och... Gå nu och spå ner den här skiten i toan och glöm den för evigt. Så hörs vi en annan gång. Have a holly jolly Christmas. And in case you don't hear. Oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Jultomten är död. Han får två i vän. Aidssmitten har spridit sig. Nu har nissan också fått två i vän. Alla nissar. Det är inga julklappar, stygga, stygga, stygga barn. Åh, hej! Jultomten är ful, alla barnen sover, tralalala. Morfar är full, ramlar och kull, ramlar och kull, gubbjävel. Pappa hänger från en brev kring halsen, pappa hänger från en brev kring halsen, tralalalalalalalalalalalalalalala. Nu är det jul, hävet skylen, pappa har cancer, tralalala. Morfar är död, svullen och röd, svullen och röd. Kom ska barn i öppna spisen, så ger jag till botten tv, tralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Hej, hej, Kalle. Ja, hej. Jag skrämde henne så du vaknade, Kalle. Ja. Nu ska vi gå och Ska vi gå och måla lite påskägg och hänga upp julstrumpor och jag vet att vi har inte gjort någonting som har med julen att göra. Ja, det måste vi göra. Kom så gott. Hej, välkommen till Ricky Shake Show. Idag så ska vi prata med en liten kille som har en väldigt mycket problem. Han heter Kalle, han är 8 år. Kalle. Ja. Hur kändes det när du fick reda på att din pappas kusin var pedofil? Och han har knullat häst? Det kändes så ofattbart. Alltså, hur kan han göra så? Vi har faktiskt tagit hit honom idag. Nej. Välkommen in, Lasse Bengtsson. Hej, hej, Lasse Bengtsson. Ricky Shake. Det var härligt att shaka din hand, Lasse. Ja, Lasse Bengtsson, vad är det som har hänt i den här historien? Ja, det som har hänt är att den här jävla Det här var den sjukaste mardröm jag någonsin har varit med om. Kalle! Ja. Vad är det? Vad är det som har hänt? Jag drömde värsta konstiga mardrömmen. Att du hade sex med en häst och var pedofil och massa sjuka saker. Dröm, ja. Nu ska vi ut och träffa, jag har en kempis här ute som jag skulle vilja att du träffar här. Så sätt på trosorna nu och följ med. Och jag gör det. Här ska vi få träffa henne i träning. Tjena på dig, grabben. Ja, hej. Heter Carina Höglund. Och jag heter Kalle. Ja. Hej. Det är för lite. Känner du inte igen mig? Har inte du sett mig på tv eller någonting? Varför skulle jag göra det? Ja, jag har varit med på tv mycket och sådär. Jag tror du känner igen mig. Varför har du det? Varför var du med där? Jag hade en liten glasögonorm förut som dog och blev mördad av en kille. Jag gifte mig med honom. Jaha, hon är Ängla. Vad heter jag Ängla? Jag gifte mig med gärningsmannen. Jag vet inte vem jag är. Du känner väl igen mig? Ja, du låter som den där. Vad heter hon igen? Hon Maud Tano. Nej, det känner jag igen. Försök igen. Du har sett mig i media. Jag har varit med. Det är någon Johanna Westman. Nej, det är ingen sån. Sluta nu, Kalle. Jag och Maud Tan, eller jag menar Carina Höglund, vi går in här i rummet och fixar lite grejer. Så kan du gå och fixa i köket eller något. Okej. Men vad gör de där inne? Lite lång kalsong. Låter jobbigt det där. Och flytta möblerna. Det luktar bränt. Ja, men vad fan knäcken? Det brinner. Vad fan är det? Kalle, vad fan? Kalle, vad fan har du bränt knäcken för? Nej, det var inte meningen. Det är tredje gången du bränner knäcken. Man tror att du lär efter 2 gånger, men du kan alltså bränna knäck 3 gånger i rad. Åh. Vad räckligt att Kalle, du lär dig aldrig. Jävlarna. Ska inte ens få fira jul med min son, va? Att slå all jävla mycket jag vill. Och enklare än vad jag trodde att fly från kummerbunkern. Ska jag åka över då? I'm coming looking for them. Det kommer inte ta 20 avsnitt för mig att åka fram. Det kommer ta 2 kanske. Ebenezer Kärt. Kärt kom hem efter inte så jobbig dag. Han hade precis varit att handla med Maud. Sardinkonserver, en massa pasta, knäckebröd, Jonas vaskrensare, Jonas diskpropp, Jonas potatisskalare, 10 tjosankodisar. Ja, Maud fick handla allt och sen bära in varorna och plocka in allt i skafferi och i kylen. Och då passade Kärt på att lägga sig i soffan och titta på kips och äta chips och äta sitt speciella mellanmål. Han hade ett dygnet runt öppen 7-Eleven i näsan där skopa ut gröna knapriga godsaker som han knäppte in i munnen och på gelvi. Han åt även gruset i ögonen. När Kurt låg där och knäppte så kom Maud in med ett pastapaket i handen. Maud sa, det är Kurt, går det bra att jag tar med mig pasta hem här nu, ett paket? För jag har ingen just nu och du köpte ju så många. Kurt sa, det är min pasta. Du får köpa egen mat och ha hemma. Hon sa, ja men jag handlar ju åt dig i 2 månader när du inte fick pengar från Försäkringskassan. Hon sa, ja men det är väl dina pengar som du la på mig. Men jag vill ha mina grejer för mig själv, jag ska ha grejer! Maud suckade och gick tillbaka in i köket och la tillbaka pastapaket i skafferiet som redan var överfyllt med matta. Kart lufsade efter och satte sig i köket och räknade pastapaketen. Så han kunde vara säker på att Maud inte hade stulit av honom. Kart sa, och jag hoppas att du inte tagit av mina rågkusar, din jävel! Kart räknade sina rågkusar och då blidde han alldeles galen. Kart sa, du fattar som rågkusar, Maud! Har du tagit en rågkus av mig? Hon sa, jag trodde jag kunde smaka en rågkus för det var jag som betalade för dem. Kart sa, du kan inte låtsas bjuda mig på rågkusar och sen smälla i dig dem bakom min mun. Är du knäpp eller? Hon sa, ja men det var ju bara en rågkuse. Är du knäpp eller? Ja det är det ju, det vet jag ju att du är. Kart puttade ut Maud från köket och satt sedan på kontrollräknade varje pinal i köket. Till och med grillvantarna. Sen åt han upp alla råkusarna. Fast han inte ens var hungrig så han skulle vara säker på att bara han skulle få. Samtidigt som han gjorde det sa han Och när han hade ätit klart så skrek han Maud knackade på dörren till köket och Kart skrek Det jag undrar om du vill följa med mig och min väninna Majsan Klockers. Hon jobbar på Frälsis och ger grejer till uteliggare och sådär. Kart sa, bjuder du på glass och godis då? Maud sa, kanske. Kart sa, och den jätteballa leksaksbilen som man styr med en sån här fjärrkontroll. Maud sa, ja kanske om vi går förbi det. Men bara kom här. Kart och Maud träffade Majsan på torget i Saltöhed. Majsan sa, ja men hej, har Maud med sig en liten assistent idag? Jag heter Majsan, ja, hej. Kart sa, jag heter Kortnys. Maud har berättat väldigt mycket om dig. Majsan sa, jaha, vad var det för spännande då? Kart sa, ja, du heter Majsan Klockers, men nu ska jag gå iväg här ett tag. Majsan sa, vilken trevlig, underbar brosch du har på dig, får jag titta på den Maud? Kart gick iväg och träffade de smutsiga, fula uteliggarna som hade gjort sitt liv till ett levande helvete genom att missbruka allehanda droger och vara oansvariga. Precis som Kärt. Medan Maud och Majsan delade ut soppa till uteliggare gick Kart omkring och busade. Han pissade och la en kirv i en obevakad sovsäck och därefter la han en bunt med situationsalt och hed i en papperskorg med hundbajskirvar. Och sen stal han pengar och en smörgås, en råkuse, från en annan uteliggares knyte. Kart stack sig på en kanyl när han gjorde detta och då sa han Kart fick HIV, men det hade han sen tidigare eftersom han hade slickat såret på en död apa som en bög hade haft analsex med, så han tjog inte. Men han tvimma, för bögen, tillika pedofilen, som hade använt sprutan, hade en stark narkotikaklassigt medie i spruten. Och när Kart hade tuppat av, då såg han en våldnad åka fram bland Saltöheds hustak. Det var Dahye, som han Kart tidigare hade sexmördat. Dahye tog Kart under armen och flög iväg på moralkakeresa, en riktig kokskirrad klischékartskovändning. Först flög de till Saltöheds bank. Där stod Adam Carlson i en av kassorna och expedierade kunderna som vill ha banklån. Adam var vänlig, välklädd och vältalig. Han var helt dum i huvudet fast tvärtom. Dahye sa, ser du Kart? Allt blir mycket bättre utan dig och grejer. Sen flög Dahye och Kart till Frihamnen i Saltöhed, ett magasin. Där spelades det inte in Björnes magasin, det spelades in per film. Dahye sa, ser du Kart, utan dig blir Maud en framgångsrik, rik porrstjärna som tar in i alla hår. Hon är mycket, mycket bättre nu. Kart sa, är det kul att knulla Maud? Dahye sa, hon kan inte höra det. Dahye tog med Kart till Karts bostad. Där var det nu helt förändrat. Området var lyxigt och nyrenoverat. Och där inne var Warren G och Dr. Dre som tillsammans drev en mycket framgångsrik krukmakeri. Och sög kuken på varandra också. Dr. Dre drejade och Warren G stod för designen. För Warren var nämligen konstnär. Dahye sa, nu ska jag bara veta hur mycket pengar de tjänar. Kart sa, så Kart vann? Dahye sa, nej, Kart vann inte. Kom ihåg vad jag sa till dig. Maud skakade om Kart och Kart vaknade upp från sin knarkfylla och insåg inte vad han höll på med. Kart hade bajsat, pissat och spytt på sina byxor och han visste inte ett skit om vad IP var för något. Kart sa, vad var det som hände med mig? Maud sa, Kart, klart det var något sprutande du råkade sticka dig med. Ambulansen är på väg. Kart sa, nu har jag verkligen lärt mig en läxa, Maud. Jag kommer aldrig mer låta dig äta upp mina rågkusar igen, och du ska ge fan i mina rågkusar! Kart reste sig snabbt upp och fällde en uteliggare så han ramlade ner i ett hisschakt och tjog. Och sen sprack Kart omkring en cirkel på torget och skrek: ja, jag är nisch! Ja, jag är nisch! Jag är rågkusnisch! Till alla uteliggare. Så en man försökte få tag i Kart. Han skrek: din lilla jävel! Kart sa: du kommer på TV4 sen! Men det gjorde det självklart inte. Utan en polispatrull kom till platsen och möblerade om ansikte på honom. Majsan Klockers spottade på Kart, så upp i bekantskapen med Maud. Och Karts hiv, ja, den gick över. Så Kart förlorade. Inte. Han vann. Men var inte Lasse här och väckte mig nu som han alltid brukar göra? Ja, men det är ju julafton idag, vad kul! Jag ska fan ringa till någon nu. Gunilla? Ja, hej, det är Kalle här. Kalle Arvidsson heter jag. Hur mår du? Va? Hur mår du? Vad gör du? Vem är det? Kalle är det. Kalle? Varför ringer du? Jo, jag tänkte bara ringa och önska en god jul och det och så. Tack detsamma. Ja, tack. Vad gör du? Vad gör du just nu? Det är någon jag känner igen dig. Vem är det? Nej, du känner inte mig. Jag heter Kalle Arvidsson heter jag. Men jag bara ringer och önskar god jul och så. Och det är julafton idag. Vad kul, eller hur? Ja, men du, vi får säga så. Hej då. Nej, men vad säger du? Hej då. Nej. Hej Lasse, vad gör du? Hej Kalle, god jul. Jag håller på att testa munspel nu. Ja. Du vet de där pengarna förut jag fick när jag lekte med en kampis, 50 000. Ja. Jag köpte munspel för dem, jag ska ge bort det ytterligare. Jag köpte 500 munspel på Teknikmagasinet. Det blev 10 000 kvar också som jag är tvungen att betala dem där som det ringde ofredade. Som vill ha 10 000 kronor. Men vad ger du bort munspel för? Varför ger du bort jag vet det? Jag var ytterligare, jag har varit det själv. Det är härligt att få ett munspel att spela på när det är gul och kallt och så. Vad får så många munspel för? Nu är jag snart framme. På julafton allt. Tog så jävla lång tid att åka. Kommer han med present i Kalle också? I kind of whoop ass. Jag går och fan se vad fan får om han åker iväg ifrån mig. Jävla Lasse Bengtsson. Jag ska slå in jävla cigaretterna i käften på han. Jag ska fan få den jäveln. Jag går och Kalle hela jävla dyka. Kalle! Kalle, kan jag titta på TV lite nu på morgonen och se vad de här på TV? Ja. Vi ser. Det är nyheterna nu. Extra utlänning på grund av psykisk sjuk människa i Kumlabunkern har rymt. Mannen betraktas som mycket farlig och våldsam. Vi byter kanal. Jag mejlar 100 fuklar. Kan lika mejla 9 fuklar. Kan lika mejla 9 fuklar. Jag byter kanal. Och nu kan vi se två människor dog när de var pejade av vägen av en psykisk sjuk man som rymt ifrån Kumlabunkern. Står de där inne och kul på min bekostnad och skrattar. Tror du att jag ska ha kul på julen också? Hitta dig! Men vad är det som händer med oss? Kalle! Det är någon som skjuter på oss nu, Kalle! Det är någon som skjuter på oss! Jag är här! Hoppa in genom fönstret för att träffa denna tjena, Kalle! Men Kalles farsta, ta det långt där i bussen. Jag skjuter sönder temat! Håll käften, Kalle! Nej, men Kalles farsa, då räcker det! Nej, men vad? Vi vill ha den bästa julen. Och ser du inte hur ledsen du gör din son? Ser du inte vad du gör då? Vad jag gör? Ni firar ju jul utan mig! Vi vill ha den bästa julen med dig också. Men du satt ju inne då. Vi kom överens om att jag skulle få ta hand om Kalle nu i jul. Vi trodde inte du skulle bli så ledsen att vi firar jul tillsammans. Fan, inte ledsen! Jo, det är precis vad jag tror att du är. Men det är slut nu. Du får fira julen med oss, jag och Kalle. Eller vad fan, det finaste någon någonsin har sagt till mig. Ska du ha ett fikon? Nej, det är det. Det är kanske att jag har tagit i lite ibland sådär. Mm. Men det, jag menar, det är så jag är. Det är så jag här är, jag. Ja. Jag har ju ingen present att ge nu kanske, men... Men jag hittar den här i soporna när jag letar efter något ätbart utanför det. Det är ju min CD, den har varit borta skitlänge. Ja, jag går in och spelar den. Nu ska vi lyssna på den här. Titta här. Kalle Kamel har underbufflar. Det är min absolut Kalle Kamel. Ja, för fan alltså. Jag undrar hur kom ut i soptunnan. Kalle Kamel har 20 bufflar. Kalle Kamel har Jävla Kalle, du är fan inte klok. Det är så härligt att se Kalle glad nu och pappa också. Jag saknar Rune. Jag saknar Rune väldigt mycket. Är det Lasse Bengtsson? Hej du. Ja men hej, är det Rune? Ja, hallå. Ja, men, varför ringer du? Jag tror vi ska prata. Vill du prata? Men du är inte, är du inte arg längre? Nej. Nej, men det är helt otroligt. Hallå, Guy! Den på den här skiten! Nu har det hänt. Rune ringde. Sune pratade med Rune. Han förklarade allting. Du vet Sune som jag var med förut och hade fest med. Ja. Rune ringde från sin mobiltelefon. De är på väg hit nu. Så vi kommer få träffa trevliga Rune och Sune snart! Ja, hade det inte varit jul nu så hade jag kallat det för bög, Lasse. Men grattis för att du kunde lösa det problemet du hade med dina kompisar. Ja, tack så. Och du, Kalle? Aaaa. Play it again, Kalle. Det blev ändå den bästa julen. Det blev den bästa julen. Spring, Kalle Kamel. Spring, Kalle Kamel. Vad var det där? Ja, du slog i huvudet och lägger i koma i 24 dagar. Ja, bra, hej då. God jul! Och nu vill jag och Benjamin Bubba tacka för oss. Ja. Genom en sång. Ser du stjärnan nere? En annan ton. All du önskar kan du få. Från oss alla till er alla en riktigt god jul. Jag skulle säga jul.